5-6 دروس میں ہم نے اس چیز کو مکمل کیا ہے. آپ کے زمانے میں کون کون سی فتوحات ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دورانیہ ہے وہ 10 سال کے قریب کا ہے, 9 سال کچھ مہینے. البتہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو عظیم فتوحات نصیب فرمائی, اور اس سے بھی بڑا جو آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ قائم فرمائی, اور ایسی ریاست قائم فرمائی جس ریاست کی نظیر آپ سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھی. فتوحات ہوتی تھی, لوگ فتح کرتے تھے, شہروں کو تہس نہس کرتے تھے, لیکن ایک باقاعدہ نظم کے تحت ملک کو چلانا, اور جس میں مسلمانوں کے بھی حقوق متعین ہیں, غیر مسلموں کے حقوق بھی متعین ہیں, ہر قبیلے ہر قوم کے حقوق متعین ہیں, یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے وہ ریاست قائم فرمائی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی. آپ کے عام اخلاق و عادات کیا تھے, آج اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. 13 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے, اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم بنا دیا, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی تھی. مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی, غصہ جلدی آ جاتا تھا, بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی. مگر اس کے ساتھ ہی دو صفتیں عجیب و غریب تھی. اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا, غصہ تو آتا تھا لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں آتا تھا. دوم یہ کہ عین اشتعال کی حالت میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام پاک آپ کے سامنے لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دفع ہو جاتا, گویا تھا ہی نہیں. یعنی آپ کے مزاج میں سختی تھی, سختی موجود رہی, غصہ موجود رہا, لیکن اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ اپنی ذات کے لیے غصہ آنا بند ہو گیا, اور دوسرا یہ کہ عین غصے کی حالت میں اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے تو غصہ فوراً چلے جاتا ہے. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا کہ جبلت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں غصہ رہے گا, اگر کسی کی مزاج میں غصہ ہے سختی ہے وہ رہے گا, لیکن یہ کہ اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا, اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ لوگوں پر سخت گیری سے لوگ آپ کی سخت گیری سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا. یہ حالت دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا, اے لوگو, میری سختی اس وقت تک تھی جب تک تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نرمی اور مہربانیوں سے فیضیاب تھے. میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی, مگر اب میں تمہارا والی ہوں, اب میں تم پر سختی نہ کروں گا, اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی. یہ وہی والی بات حضرت طلحہ والی جو میں نے بتائی تھی نا. حضرت طلحہ نے کہا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق جب ان کا نامزد کر رہے تھے, کس کو امیر بنا کے جا رہے ہیں, آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اتنے سخت آدمی کو آپ امیر بنا رہے ہیں. تو کہا, میں ہاں اللہ سے اللہ کو کہوں گا کہ اللہ, جو مجھے دنیا سب سے بہتر آدمی نظر آتا تھا اس کو میں امیر بنا کر آیا ہوں. اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود یہ بات کہی کہ وہ میری نرمیوں کی وجہ سے سختی کرتے ہیں, اور جب خلافت کا بار پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے. وہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ فرمائی کہ وہ لوگ نرم تھے اس لیے میں سخت تھا, لیکن اب وہ چونکہ چلے گئے ہیں دنیا سے, لہٰذا اب میں بھی اس طرح کی سختی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اس میں بات آ جائے. ویسے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو ان میں سے ہوا یہ کہ حضرت کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بچے بھاگ گئے, ایک بچہ رہ گیا. تو اچھا وہ کیا کر رہے تھے, وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی پھل ول کے اوپر پتھر مارتے ہیں اور پھر وہ پھل نیچے گرتے, کھجور کا درخت تھا وہ کھجوریں گرا رہے تھے. تو بچے بھاگ گئے, اور اس بچے نے جو نیچے کھجوریں پڑی ہوئی تھی اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال لی. حضرت عمر فاروق آئے, کہا کہ اس کو دیکھا ہوتے کھجوریں, بولے حضرت ایک بھی پتھر میں نے نہیں مارا, وہ تو جنہوں نے مارے تھے وہ تو بھاگ گئے, بولے کھجوریں بولے تھے نیچے سے اٹھائی ہیں میں نے. تو آپ جو ہے وہ مسکرانے لگے. پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے آپ گھر چھوڑ کر آئے ہیں, میں اکیلا کیسے جاؤں گا. حضرت عمر فاروق یہ سن کے رونے لگے, کہا کہ عمر آج بچے بھی کتنے یہ بچہ کتنا جری ہے اور یہ بچے کتنے جری ہو گئے میرے پہ، یعنی لوگ مجھ سے اتنا ڈرتے تھے، آج بچے بھی مانوس ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں گھر جڑ گیا یہ. خلیفہ ہوتی عام اجازت دے دی کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو سرے دربار مجھے ٹوک دیا جائے، یعنی بھرے دربار میں مجھے ٹوک دیا جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. آج چار بندوں کے بیچ میں کسی کو اکیلے میں بھی بولو نا لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، اور چار بندوں کے بیچ میں بولو تو بولا میں نے تو بےزتی کر دی تم نے. آپ کی طرف سے اعلان عام دیا گیا کہ احب الناس الی من رفع الی عیوبی، یعنی سب سے زیادہ میں اس شخص کو پسند کروں گا جو میرے عیبوں پر مجھے اطلاع دے گا. اور ہمارے نزدیک سب سے مبغوض آدمی ہوتا ہے جو ہماری برائیاں ہمیں بتائے. ایسے دوست کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بولے نہیں یار یہ آدمی تو صحیح نہیں ہے، تو اچھے مشورے نہیں دیتا. یعنی جو آپ کی برائی بتلا رہا ہے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے، اور وہ دوست آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو نہیں آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ یہ کام کریں اس میں ایسی ترقی ہوگی آپ کی. وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. مولوی بھی وہی اچھے لگتے ہیں، افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے لوگوں کو. مولوی بھی آپ کو ایسے ہی چاہیے جو آپ کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کریے. نہیں وہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور وہ آ کے مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں. اب یہ کیسے بولیں کہ حضرت آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، داڑھی رکھنا واجب ہے. یہ کیسے بولیں کہ آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے. بول بھی وہی والے اچھے لگتے ہیں سارے جو الٹے الٹے مشورے دیں. اس اعلان کے بعد ادنا ادنا لوگوں نے سرے دربار آپ پر نکتہ چینی شروع کی، اگرچہ وہ نکتہ چینی غلط ہوتی تھی مگر آپ اس پر بھی خوش ہوتے تھے. غلط پر بھی خوش ہو رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے کبھی سنایا ہوگا. تو جب بوڑھے ہو گئے تو تقریباً آنکھ بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو جو شاگرد تھے وہ پڑھ کے سناتے تھے خط. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں کے خطوط نہیں آ رہے. بولا حضرت آتے رہے؟ بولا نہیں میرے خاص دوستوں کے، جو میرے ماہب پر مطلع کرتے تھے ان کے خطوط نہیں آ رہے. کیا تھا کہ بعض لوگ ظاہر بات علماء کی چپکلیشیں ہوتی ہیں، یا بعض دوسرے فرقے کے لوگ تھے وہ حضرت پر بہت کہتے تھے آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں. آج کل تو فیس بک آ گیا ہے نا، ساری جان جڑ گئی ہے. تو آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں اور فلاں ہیں. تو کہا کہ حضرت خطوط تو آ رہے ہیں لیکن میں نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی. بولے نہیں ان کو سنایا کرو، بہت ساری ہماری اپنی غلطیوں کی اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. توازو کی صفت آپ میں اس قدر تھی کہ اندازہ کرنے سے عقل انسانی عاجز ہو جاتی تھی کہ عرب و عجم کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا فرما روا، اور اس میں اس قدر توازو. خلیفہ ہونے کے بعد ممبر پر جو گئے تو ممبر کے اس زینے پر بیٹھے جس پر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں رہتے تھے. اونچا جیسے ہے نا تین پٹ والا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھتے تھے، حضرت صدیق اکبر نیچے بیٹھے، حضرت فاروق اس سے بھی نیچے بیٹھ گئے. اور فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں صدیق کے پاؤں رہتے ہوں. شروع میں لوگوں نے آپ کو خلیفہ رسول اللہ کہنا چاہا تو فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں، اور اپنے لیے ایک سادہ لفظ امیر المومنین کا پسند فرمایا. یہ لفظ سب سے پہلے آپ کے لیے ہی استعمال ہوا. علمی کمالات کا ذکر ہوتا تو کبھی اپنا شمار کسی درجے میں نہ فرماتے، دوسروں کا حوالہ دیتے، حالانکہ شہادت نبوی خود سب سے عالم تھے. ایک روز خطبے میں فرمایا، یہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمر جو ہے ملہم ہیں، محدث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آتا ہے ان پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آتی ہے، اس کے باوجود اپنی بات بھی کرنی ہوتی تو کسی دوسرے کے کھاتے میں لگا کے بولتے نہیں میرے، میں نے یہ کمال کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، کیا میں نے ہی ہے، لیکن دوسرے کی طرف یار وہ فلاں سے بس اللہ نے کروا دیا، کسی سے ہو گیا. ایک روز خطبے میں فرمایا کہ جس کو قرآن شریف کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو عبی بن کعب کے پاس جائے، جس کو حلال و حرام کے متعلق دریافت کرنا ہو تو معاذ بن جبل کے پاس جائے، جس کو میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ زید بن ثابت کے پاس جائے، جس کو مال کی ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے. مسئلے دوسروں سے پوچھ لیں، چونکہ میں بیت المال کا امیر ہوں لہٰذا مال کے لیے میرے پاس آ جاؤ، باقی مسئلے وسئلے پوچھنے مجھ سے میرے پاس مت آنا. اچھا اس سے دیکھیں، اس بات سے ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے، ہر مولوی ہر فن کا ماہر نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. آپ کو اپنی تجوید ٹھیک کرانی ہے تو مفتی صاحب کے پاس ہی جائیں گے، ایک اچھے مشاق قاری صاحب کے پاس جائیں گے جن کی تجوید بہترین ہو، وہ بتائیں گے یہاں پہ آپ نے غنہ چھوڑ دیا، یہاں پہ آپ نے مت زیادہ کر دیا، یہاں پہ کم کر دیا، تو وہ بتائیں گے آپ کو. عام آدمی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. اسی طریقے سے کاروباری مسئلہ ہے تو کاروباری مسائل کے مختص علماء ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ کاروبار میں یہ کام آپ نے جو کیا ہے یہ آپ نے غلط کیا ہے. یعنی صحابہ میں بھی یہی چیزیں موجود تھیں. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو حرفاً مولا سمجھتے ہیں, خاص طور پہ جو کسی شیخ سے متعلق ہو جاتے ہیں نا, اصلاحی تعلق کر لیا, پیر بنا لیا, اب وہ ساری دنیا جو مسئلے اپنے شیخ سے حل کروانا چاہتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, شیخ آپ کو ضرور یہ بتائے گا کہ, یعنی شیخ ہوتا ہے باطنی امراض کی اصلاح کے لیے, وہ یہ بتائے گا کہ خدا خوفی آپ میں کم ہو رہی ہے, وہ یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے, آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے, اس کے اندر تو وہ اصلاح کرے گا. لیکن آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ تو مفتی صاحب سے پوچھنا ہے آپ نے. اگر یہ کلمہ نہ معلوم, اگر یہ کلمہ تو نہ معلوم کتنے لوگوں کی نسبت فرمایا, لولا فلان لہلک عمر, اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. حالانکہ خود بڑے عالم تھے لیکن کئی لوگوں کے متعلق فرمایا. ایک مرتبہ ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا جو زنا سے حاملہ تھی. حضرت معاذ نے کہا, امیر المومنین, یہ عورت حاملہ ہے, ابھی سنسار کرنے سے بچہ ضائع ہو جائے گا. یہ سنتے اپنے حکم کو واپس لیا اور فرمایا, لولا معاذ لہلک عمر, اگر معاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ ایک عورت کے سنسار کا حکم دیا. حضرت علی نے کہا, کیا آپ نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں, یعنی ان پر کوئی شرعی حکم جاری نہیں ہوتا, مجنون, نابالغ بچہ اور سوتا ہوا آدمی. فرمایا, ہاں سنا تو ہے. پھر کیا بات ہوئی کہ حضرت علی نے کہا, وہ عورت جس کے سنساری کا آپ نے حکم دیا وہ تو مجنون ہے. یہ سنتے ہی آپ نے اپنا حکم واپس لیا اور فرمایا, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا. ایک روز خطبے میں فرمایا, لوگو, عورتوں کے مہر زیادہ نہ باندھا کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں سے اگر صاحبزادیوں زیادہ اگر مہر ہوگا تو میں اس سے زائد مقدار کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر لوں گا. ایک بڑھیا بول اٹھی کہ آپ کو ایسا کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, بس اس کو سن کر ممبر سے یہ کہتے ہوئے اترے, کل الناس اعلم من عمر حتی العجائز, یعنی سب لوگ عمر سے زیادہ علم رکھتے ہیں, حتیٰ کہ بڑھیا بھی. توجہ نہیں پیش کی, ہم کیا بولیں گے, نہیں میرے سے غلطی ہو گئی, نہیں ہو گیا, نہیں فلاں ہو گیا, وہ بحث کرنے بیٹھ جائیں گے. اور مولوی تو مانتے ہی نہیں ہے نا اپنی غلطی. اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے. غیر تربیت یافتہ مولوی, جو اللہ والے مولوی ہیں, جن کی تربیت ہوئی بھی ہے, وہ کبھی کسی سے بلا وجہ کی بحث نہیں کرتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیت المکرم میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت وہ یہ فلاں آپ نے یہ جو کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو حضرت نے فرمایا کہ فالتو بحث میں نے کی ہی نہیں, اور پتہ نہیں فالتو اضافی وقت میرے پاس تھا ہی نہیں, اس طرح کچھ فرمایا اور آگے بڑھ گئے. میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے کہ میں بحث کروں. زہد اور ترک دنیا کی یہ حالت تھی کہ بیت المال سے اپنا وظیفہ سب سے کم مقرر کیا, جو آپ کی ضرورت کے لیے کس طرح کافی نہ ہوتا تھا, کسی طرح کافی نہ ہوتا تھا. کچھ تجارت کا سلسلہ بھی قائم تھا مگر خود اس میں مشغول نہ ہو سکتے تھے, لہٰذا اس کی آمدنی بھی بہت کم رہ گئی تھی. بیت المال سے قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی. یہ زیادہ مصارف مہمانوں کے سبب ہوتے تھے جو در حقیقت شاہی مہمان ہوتے تھے مگر ان کے لیے بیت المال سے نہ لیتے تھے. کمال ہو گیا. یہ خاص طور پہ ہمارے جو اوقاف کے منتظمین ہوتے ہیں ان کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے. مدارس کے مہمان ہوتے ہیں, اس طریقے سے ہوتے ہیں تو مہمانوں کو بڑا بے درخ خرچ کرتے ہیں یہ لوگ, پھر اور پھر بعد کے معاملات ہوتے ہیں, پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولوی حضرات کیا کر رہے ہیں, دیکھیں. لیکن بہرحال یہ اس کی حد, یعنی تقویٰ ہے, جائز تو ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے مدرسے کھانے سے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے تو ناجائز نہیں ہے, کھلا سکتا ہے, اچھا بھی کھلا سکتا ہے, کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. فرمایا, بیت المال سے مجھے اس قدر ملنا چاہیے جو میرے اور میرے عیال کے کھانے کے لیے متوسط درجے میں کافی ہو. چنانچہ 2 درہم روزانہ آپ نے مقرر کیے گئے اور 2 جوڑے کپڑے کے لیے ملنا چاہیے, 1 گرمیوں کے لیے, 1 جاڑے کے لیے. واہ بھی واہ. اور جب حج و عمرے کے لیے جاؤں تو سواری ملنا چاہیے اور بس. چنانچہ یہی عمل درآمد آپ کا رہا. 2 درہم آج کے حساب سے بھی بہت کم ہے. کھانے کا یہ حال تھا کہ اس وقت کوئی اس وقت کوئی ادنا شخص بھی اس کھانے کو برغبت نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین روٹیاں آپ کے لیے آتی تھیں، جس میں کبھی روغن زیتون لگا ہوتا تھا، کبھی کبھی خشک روٹیوں کے ساتھ دودھ ہوتا تھا، کبھی سکھایا ہوا گوشت جو کوٹ کر ابال لیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی تازہ گوشت بھی ہوتا تھا۔ یہ آپ کا کھانا تھا کہ تین روٹیاں ہیں، اس میں کبھی روغن زیتون اوپر سے لگا دیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں اچھا کھانا ہوتا تھا، اور کبھی خشکی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ عراق سے کچھ مہمان آپ کے پاس آئے، جن میں جری بن عبداللہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا کھانا ان لوگوں سے آپ کا کھانا نہ کھایا گیا، اس لیے کہ وہ عام طور پہ بغیر چھنے آٹے کی روٹیاں ہوتی تھیں اور جو کی روٹیاں ہوتی تھیں، تو اس یہ وجہ تھی کہ اس سے کھانا نہیں کھایا گیا وہ۔ اور بہت زیادہ مرغن گوشت بھی جو ہے وہ ابلا ہوا کھاتے تھے صحابہ کرام، بھنا ہوا گوشت کا تو زمانے میں ویسے بھی نہیں کھاتے تھے۔ اچھا، یہ جو کھانا ہے نا، یہ صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے۔ ہم جو کھانے کھاتے ہیں وہ صحت بھی اس سے ہماری برباد ہے۔ لباس کا یہ حال تھا کہ سال بھر میں دو ہی جوڑے بیت المال سے لیتے تھے، وہ بھی کسی موٹے اور کھردرے کپڑے کے، جو جب وہ پھٹ جاتے تو ان میں پیوند لگاتے، اور کبھی چمڑے کے پیوند ہوتے، یعنی سوتی کپڑے میں پیوند کا چمڑا لگا لیا۔ اب سوچے کیسا لگے گا۔ ایک مرتبہ شمار کیا گیا تو کرتے میں دونوں شانوں کے درمیان 4 پیوند تھے اور ازار میں 12 پیوند تھے۔ اور زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے 17 پیوند ان کے لباس میں شمار کیے۔ لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ سنت نہ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں لباس چونکہ بہت مہنگا تھا، اس لیے پیوند عام طور پہ بھی لوگ لگاتے تھے، امیر المومنین زیادہ اس کو ہاں البتہ اس کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ کپڑا جلدی ریجیکٹ نہ کرے آدمی۔ کبھی آپ نے بنوا لیا ہے، کم از کم سال، ڈیڑھ سال، دو سال تو اس کو استعمال کرے، اور اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کپڑا ایسا بنوائے جو چلے بھی، ورنہ بعض لوگوں بلا وجہ کا شوق ہے، حالانکہ ایسی کوئی نہ بیماری ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، اور آپ کاٹن پہن رہے ہیں یا سوتی کپڑا یہ لان پہن رہے ہیں، اب وہ چلتا ہی نہیں ہے، کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ خواتین کو اتنی مصیبت آنے لگ گئی ہے آج کل کے دور میں ریشمی کپڑا پہنتے ہوئے، حالانکہ ریشمی تو ہی خواتین کے لیے۔ یہ کیا ہوتا ہے، بچپن سے عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں ہماری بچی کو گرمی لگی گی، وہ پہناتی نہیں، پھر برقعے پہننا بھی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، حالانکہ بالکل چھوٹی بچی کو آپ پہنا ہے، جو پہنا ہے وہ پہنے گی، ایسے کیسے گرمی لگے گی۔ جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایسا ہی پیوندار لباس جسم پر، جس میں اقدس پر تھا۔ مسلمانوں نے کہا جو علماء یہود و نصارہ آپ کو دیکھنے آئیں گے ان کی نظر میں کیسی سبکی ہوگی، وہ کیا کہیں گے؟ فرمایا ہم کو کسی کہنے کی کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، لباس سے ہماری عزت نہیں۔ قیام بیت المقدس کے زمانے میں آپ کا کرتا پشت کی جانب سے پھٹ گیا تو آپ نے کسی کو دیا کہ وہ دھو دے اور پیوند لگا دے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور اچھے کپڑے کا نیا کرتا بھی آپ کے لیے بنایا گیا، دونوں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے نئے کرتے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا یہ بہت بڑا، بہت نرم کپڑا ہے، اسے واپس کر دیا اور فرمایا میرا وہی کرتا اچھا ہے جس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔ یہ وہی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ نرم کپڑا پہننے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کی عادت خراب ہو جائے گی، ہر طرح کے کپڑا پہننے کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.